hoger opgeleiden. Ongelooflijk! Er rijden al 1 miljoen MG's in Europa. Dank voor het vertrouwen. Om het te vieren maak je nu kans op een proefrit tot wel 1 miljoen minuten in een gloednieuwe MG. Dat is bijna 2 jaar. Winnen? Kijk op mgmotor.nl. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trekpleister. Sensodyne mondverzorging, clinical repair en repair and protect. Nu 2 voor maar €10. En een Essence Lip Oil cadeau. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1 plus 1 gratis. Hertog ijs, ook 1 plus 1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 11 uur. In het Brabantse Sint-Michielsgestel heeft de politie een man opgepakt die op straat een vrouw had aangevallen en haar keel had dichtgeknepen. Ze raakte gewond. Ook was de man enkele huizen binnengedrongen. Bij een ervan bedreigde hij de bewoonster en vernielde hij spullen. De verdachte zit vast. Reisorganisaties als Corendon en Sunweb zien meer vakantieboekingen binnen Europa. Dat komt door de oorlog in Iran. Ook geven we minder geld uit aan een reis en zijn we voorzichtiger met boeken. Normaal is zo'n 80% van de vakanties al geboekt. Maar dit jaar is dat echt anders, zegt branchevereniging ANVR. Bij meerdere auto-ongelukken vannacht zijn mensen gewond geraakt, melden regio-omroepen. Na een botsing in het Gelderse Kesteren moesten 3 mensen naar het ziekenhuis. De klap was zo hard dat een compleet motorblok op de weg belandde. Bij een aanrijding in Heeswijk-Dinter, Brabant, vielen 2 gewonden. In Iran wordt nog altijd gezocht naar 1 van de piloten van de 2 neergehaalde Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Zowel Amerika als Iran is naar hem op zoek. Iran heeft zelfs een beloning uitgeloofd voor wie hem vindt. De piloot die met zijn toestel in de Persische Golf zou zijn neergestort, kon worden gered. Het is overwegend droog met wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 graden in het zuiden. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. En dit was het nieuws op 538. Kijken naar de weg. Het is druk op de wegen richting Duitsland. Natuurlijk, grenscontrole via de A12 en de A76. Hou rekening met een kwartier. En de A27 wil ik even noemen. Gorinchem-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein heb je 25 minuten vertraging momenteel. Dan de controles langs de weg. A2 Eindhoven-Den Bosch 158.4. A2 Utrecht-Amsterdam 36.5. De A10 Ring Amsterdam 29.1. A27 Breda-Gorinchem 31.1. En de A27 Almere-Hilversum 102.3. Calvin Harris Show in de House Top 1000. Ah, lekker buiten eten staat voor de deur. En je bolbezorger. Met servies en glazen van onder andere Xerox en Leonardo. Nu tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Are you drinking my bullenmilk protein? Lots of milk. Loads of chocolate flavor. Mullermilk Protein. The moo you can't resist. Paaskorting bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Lindo Duval. Heerlijk genieten, het hele XXL paasweekend van de eitjes en van de House Top 1000. Nu Calvin Harris. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, 730. You know, baby, I was thumbing through the dictionary, trying to find words to describe you. I found one. You know what it is? It's through the dictionary to find words that could describe you. And I came across this word, unique. You know what it says in the dictionary? It says, being one of a kind, having no like or equal or parallel. You know, that sounds like you to me. 'Cause baby, you are unique. Yeah. Op 1000, dit hele XXL paasweekend bij 538, nummer 729 hoorde je hier. En in de studio, Koen en Adi, de clubheads. Nog steeds hoor. Nog steeds. Ja, nog steeds de club. Maar ook, dus we zijn erachter 18 keer in de lijst. Ook met jullie allerlei andere verschillende projecten. Richard die vraagt, is er een reden waarom jullie dan onder andere namen allemaal dingen uitbrengen en zo? Waarom doen artiesten dat toch? Nou ja, wij deden het vooral omdat we clubheads was onze belangrijkste actnaam. Maar we produceerden zoveel dat we dachten, ja, we kunnen niet alles onder clubheads uitbrengen. Want dan hebben we elke week een release. Het zijn 12 keer in de top 40 ineens. Ja, dat had wel lucht geweest. Ja. Ja, of niet. En of soms niet, was de overkill, hè? Ja. En soms was de stijl wel iets anders dat we dachten, ja, dat past niet helemaal bij Clubheads. Dus plakten we weer een ander naampje erop. Dus dat is er eentje. Je denkt, dit is net even anders en dan noemen we het gewoon, dan noemen we het een keer zo. Ja, of er kwam iemand binnenlopen die heette DJ Jean en die hoorde dan iets nieuws. Die zei, dat is wel een goede single voor mij. Ja, goed. Want wij werkten dus ook samen met Jean aan zijn producties. Ja, die grote, de launch en zo, volgens mij, dat is ook van jullie, toch? Ja, kijk eens aan. En die draait ook nog steeds, hoor, niet Jean? Zeker. Die kom ik zeker nog wel 10 keer per jaar tegen. Ja. Hij zit hier straks, hè, volgende blok. Zeker, ja. Zometeen na 12 inderdaad. Ja. Blijf vooral even hangen, ook voor de Clubheads. Meer Clubheads zometeen. Ook Monaco komt eraan. En nu Basto en Ivy Cloudbreaker, 728, de House of 1000. 527. Bring it back. In de House Top 1000, Koen en Adi, de Clubheads, in de studio nog steeds. Ja. Het gaat supersnel allemaal zo. Jazeker. Ja, gezellig ook. Het is al bijna tweede paasdag, s'avonds laat, dat ik geloof. Oei, top 10. Ja. Als jullie nog eens in de buurt zijn van Tilburg, dan Erwin die zegt... ik heb zelfs nog wat platen van jullie. Kijk, dat is leuk. Echte platen nog. En ik kijk er altijd naar uit als jullie in de buurt van Tilburg zijn. Nou, mooi. Ja, leuk. Ja, dat gaat van de zomer weer gebeuren. Ik weet even niet precies uit mijn hoofd wanneer, maar... Een of ander festival in een park ergens. In Tilburg? Ja, in juli of augustus. Is het niet met de kermis dan of zo? Of is het, nee, is niet met de kermis. Nee, dit is een los festival. Ja. Richard die zegt nog, dit is wel een mooie, want je hebt tegenwoordig heb je, ik weet niet, als je zelf een beetje draait ook als DJ, dan weet je dat. Tegenwoordig heb je één USB-stickje waarmee je alles kan doen. En een setje dat je nodig hebt om een ding in te pluggen. Maar ja, vroeger, dan had je gewoon vinyl en platenspelers en dat soort dingen. Missen jullie dat niet, wordt hier nog gevraagd. Nou nee, ik heb het nooit gemist hoor, die zware platentassen. Jezus, dat was toch een partij zwaar? Je telde je kilo per tas, zeg maar, ja. En had je ook niet, je hebt ook altijd, ik had dat in die tijd, dat als je, ik had nog met cd'tjes en zo, en dan haalde ik op een gegeven moment ging je een koffer een beetje, dan dacht ik, nou, dit kan er wel een keer uit. En dan de week daarna, kwamen ze voor dat liedje, precies, had je die nodig. Zo gaat het altijd. Ja. En tegenwoordig is het één USB'tje waar alles op staat, zo'n beetje. Ideaal, toch? Vond je dat niet eng, Koen, toen je naar de USB moest ineens? Nee, helemaal niet, want het ging wel geleidelijk. Want dat cd was natuurlijk ook al behoorlijk digitaal, en het waren dezelfde, ook nog een keer dezelfde spelers. Ja. Ik bedoel, je stopte met het cd'tje en je plugde de USB-stick aan de andere kant van de speler erin. Ja. Dus het kwam eigenlijk op hetzelfde neer, alleen het was eigenlijk veel makkelijker. Ja, nou, ik nam gewoon nog CD-koffer nog mee, hoor, 3 maanden. ik nam, en nog steeds overigens, 3 backup sticks mee waar exact hetzelfde op staat. Voor het geval dat. Ja, voor het geval dat er iets gebeurt, ja. Want je kan nu, die nieuwste spelers kan je ook geen CD meer induwen, volgens mij. Nee, klopt. Nee, lang niet meer. Nee, dat is al lang geleden. Mensen denken, waar gaat het allemaal over, jongens? Ja, dit is veel te technisch allemaal. Veel te technisch. Dit is de House Top 1000 bij 538 met zometeen Guetta en Akon. En dit is Groove Solution. Dit is een van mijn favorieten. Magic Melody op nummer 726.

723. I'm going Dragon Head. Wat wilde je zeggen? Sorry. Nee. Hele goede avond. Hele goede avond. Ja, 538. De House Top 1000. Zo hebben we er nog 999. Van ja, 18 van jullie dus. Ja, te gek. Koen en Annie van de Clubheads in de studio. Het wordt nog een heel spektakel. Want we hebben niet alleen de Clubheads dit weekend. Maar ook Michel de Heij komt nog langs. Morgenmiddag. We hebben Mark van Dalen vanmiddag. DJ Jean komt even buurten. Armin natuurlijk vanavond. Ferry Koster, Joris Voren. Goed man, Benny Rodriguez. Ja, ook nog bij de finale met Dennis. Nou, toch goed, je hoort het. En jullie zijn de grootste artiesten. Nou, dat is zo. Ja. Jullie staan 18 keer in de House Top 1000. Dat is gewoon, dat vind ik echt een hele prestatie. Ja, ik heb een nul, hè? Dus bedoel. En vanavond, Koen, ga je draaien in? Wervershoofd. Ja, in het noorden. In het noorden, onder Den Helder. Ja, maar Alkmaar rechtdoor. Ja. En dan. En we hoeven laken linksaf. Ja, die heb je dan al gehad. Als het ja. Wat hoe doe je nou als je nou... Want je doet dit 50 keer per jaar nog steeds. Zo. Ja. Moet je nog voorbereiden voor iets? Doe nog, kijk wel een beetje van wat voor soort evenement je terechtkomt. Het ene is wat commerciëler dan het andere. En kan best wel wat kanten op qua genre met clubheads dingen. Dus dit is gewoon een redelijk commercieel 90's feest. Dus dat worden classics en herkenbaarheid. Wat is nou, jullie hebben natuurlijk al heel veel samengedraaid. Adi zei al dat je tegenwoordig iets minder draait. Maar wat is de beste plek waar je ooit hebt gestaan? Misschien het meest exotisch? Nou, ik kan me de één herinneren. Dat was in Noorwegen. Ik denk Oslo. Er was een dance parade-achtig festijn. Ja. Dus een street parade met allemaal vrachtwagens. Oh, ja. Dat was echt superleuk. Mooi weer erbij en zo. Dus dan, vooral ook de omgeving. Gek. Dat, het oude centrum van Oslo. Echt vet. Ja, dat soort dingen zijn wel... Dat blijf je dan wel bij. Ja, dat snap ik ook wel. En Wervershoofd is ook leuk. Laten we het even... Ik ben er al een keer geweest. Ik weet even niet meer hoe de tent heet, maar... Ik neem aan dat die eigenaar dat niet erg vindt, want er is al niet zoveel heel veel meer ziekte in Wervershoofd. Nee, dus, ik denk dat mensen wel weten waar ze moeten zijn. Ja, precies. Houston Dyson, Freestylers, komt zo meteen langs. Roughneck op 721, dit is Deep Ditch en Stevie Nicks Dream 722 alweer. Let the attack begin. Freestylers, long side the navigator MC. 98 to comfy boss, it in a different style. Brookwine. Because we defund them, please. Oh gosh, freestylers mash up the place. We make the crowd jump up. So jump. We are off deck with the lightning check. A rough deck, make out your exit. A rough deck, we got the talent. All in check, we got them all in check. We navigate to raise your consciousness. Freestylers, you get no respect. Rough wild massive, all the ass them. And we them have to run, come check. Them style, you're a monster blaster. This is now we have a cross up on the border. Now me have a make out, no push it further. With him so bad, if I charge it further. Everybody have to love them, you're style. Good boy massive, they come follow we. Got the stamina, all you got energy. Are you time for get lively here? What time to wind up your waist? What time to wind up your waist? What time to wind up your waist? Niet meer met een USB. Nee, dat gaat niet. Freestylers, Roughneck, op nummer 721. Dit is de House Top 1000 bij 58 op maandagavond, tweede paasdag, het beste uit de house scene. Jongens, bedankt voor jullie komst, Koen en Annie, de Clubheads. Ja, graag gedaan, bedankt dat we mochten komen. Ja, supergezellig. En jullie zitten nu op de stoel waar zometeen DJ Jean zit. Ja, dat is een eer, hè? Ja. Die is zelfs al opgestaan voor. Ik ben al opgestaan. Hij staat al. Oké, ja. En Jeroen Vrij komt ook langs. Secret Cinema Groef. Ja, die staat ook bij zometeen. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. En tot de volgende editie. Tot volgend jaar. Dat dacht ik. Hoi. Martijn Legrouw. Zometeen in het vervolg van de House Top 1000. En dit is Dario G. Die had je al kent, denk ik. Sunshine 720.